نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا نظر آیا، نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا نظر آیا، پلک جف کی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، نہ پوچھو ہزاروں سال دیکھا تھا جسے جبریل نے اکثر، ہزاروں سال دیکھا تھا جسے جبریل نے اکثر، رسول اللہ کے ماتھے پہ وہ تارا نظر آیا، نہ پوچھو چمن میں ماہ انجم میں یہ خورشید درخشاں میں جدھر دیکھا تجھے دیکھا تیرا جلوہ نظر آیا، نہ پوچھو نہیں معلوم کہ آج کی شب کس نے کیا دیکھا، نبی کو کیا نظر آیا، خدا کو کیا نظر آیا، نہ پوچھو میں کھو گیا رات یاد صاحب تیرا میں نہ کھو گیا رات یاد صاحب تیرا کہ آنکھیں بند کی اور سامنے طیبہ نظر آیا، کہ آنکھیں بند کی اور سامنے طیبہ نظر آیا، نہ پوچھو نظر ڈالی نظر ڈالی جو فرشتے غلامان محمد پر، کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا، کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا، نہ پوچھو نہ کرتن تیغ اے شبیر میری سجدہ ریزی پر، نہ کر تنقید اے شبیر میری سجدہ ریزی پر، جبیں خود جھک گئی جب ان کا نقش پا نظر آیا، جبھی خود جھک گئی جب ان کا نقش پا نظر آیا، نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا نظر آیا، پلک جب کی تو کملی اوڑھنے والا نظر